Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. '22 blev ikke ligefrem et jubelår for tech-aktierne, men hvordan er stemningen egentlig over i Silicon Valley, og hvilke trends og tendenser fylder i verdens vel nok mest kendte tech-centrum? Det undersøger vi i dag, hvor vi har fået besøg af en af dem, der har haft sin gang netop der. David Heinemann Hansson, velkommen til dig. Jo, tak. Tech-iværksætter, erhvervsmand, forfatter og meget, meget andet. Vi skal omkring nogle af de ting, som du laver, David. Det er meget spændende, det du har kastet dig over. Når jeg siger, du har haft din gang i Silicon Valley, så er det fordi, du flyttede tilbage til Danmark. Men hvor lang tid boede du egentlig derovre? Jeg var i USA fra 2005 til 2020, så 15 år. Mm. Så du har set lidt af, hvad der foregår, må man sige. Du har altså også stiftet flere tech-selskaber. Hvad er det for nogle selskaber? Ja, det er noget, der hedder Basecamp, et projektstyringsværktøj, og så er det noget, der hedder Hey, et e-mailsystem, som alle sammen, eller begge dele, ligger inde under den her sky, der hedder 37 Signals, som er vores firma. Mm-hmm. Og det er det firma, jeg har kørt i 21,5 år, tror jeg, der står på LinkedIn. Så har du sådan en tech-baggrund, eller hvad er din baggrund egentlig sådan uddannelsesmæssigt, hvis vi lige skal have det på plads? Ja, jeg er fra CBS. HA DAT hed det dengang. Det var halvt erhvervsøkonomi og halvt datalogi. Mm-hmm. Så du ved godt, hvad du laver. Du har også skrevet bøger, masser af bøger faktisk. Så har du været med til at skrive den bestseller, som hedder Rework. Den har du ikke skrevet alene. Du har altså en partner, som du skriver med. Hvordan får du overhovedet tid til at skrive? Altså, når man har været i branchen i 20 år, så kan man jo tage det lidt i etaper. Det er jo ikke, fordi man laver alting på én gang. Så det med at skrive, det er noget, Jason og jeg sætter os for. Nogle gange, så siger vi, nu har vi materiale nok til en bog. Lad os tage 3 måneder, hvor det er det, vi fokuserer på. Og så gør man det, og så er det hovedpointen i 3 måneder. Og så er det jo ikke noget, man skal investere en hulesmasse tid i, efter bogen er skrevet. Og Jason, det er altså Jason Fried, som er din partner, og som du altså også har lavet 37 Sixers sammen med. Så er der også en sidste ting, som vi bare lige for sjov skyld skal omkring, fordi du kører nemlig også Le Mans. Hvad i alverden handler det om? Hvorfor har du kastet over det? Det var lidt en tilfældighed. En ven i Chicago inviterede mig ned på en racerbane. Jeg sad i en racerbil for første gang og tænkte, wow, det her det er noget helt andet, end hvad jeg normalt går og laver, og det er rigtig sjovt. Så giv videre, om jeg ikke kan prøve at blive god til det, og så blive så god, at jeg kan komme til at køre Le Mans. Det blev hurtigt målet. Tom Christensen satte jo ligesom stjernen for os, alle danskere vil jeg sige, og kunne følge med til det og komme ned til Le Mans. Det har været et kæmpe mål, og så har kunnet køre det 9 gange nu og 10. gang her næste år. Det har været et privilegie. Og du har også lige noget at fortælle mig, at der er faktisk nogle paralleller, du kan drage fra din tech-karriere og til det her Le Mans-løb. Hvad er det for noget? Altså, et racerteam er jo som et lille firma, og så lille et firma er det jo heller ikke. Til mange i år, der tror jeg, vi var 80 mennesker på vores hold. Der er jo rigtig meget, der skal koordineres. Der er forskellige ledelsesstil, der er forskellige måder at måle kompetencer på og udskifte medarbejdere, hvis de ikke passer ind rigtig i rollen. Så der er rigtig mange paralleller, man kan kigge på der. Og når man så sidder i racerbilen, så er det jo et lukket system, hvor man får feedback med det samme på, om tingene virker eller om de ikke virker. Der minder rigtig meget om det at programmere, og minder rigtig meget det om at køre en virksomhed. Mm. Jeg tænker på, at vi også kunne lave et helt program om Le Mans, men i dag der skal det altså handle om dit tech-iværksætteri, og i dag der er du også involveret i flere danske tech-selskaber. Går det egentlig godt med den danske tech-scene, David? Er der masser at hive fat i? Vildt meget. Mm. Altså, da jeg flyttede i 2005, så synes jeg, vi kunne jo samle alle, der havde gang i et tech-startup i en lille lejlighed, stort set. Det er det jo overhovedet ikke længere. Der er simpelthen så meget gang i den. Nu har jeg i det sidste år talt med en masse danske tech-iværksættere, og jeg synes, jeg har stadig slet ikke kommet ned i bunden af den. Men jeg har investeret i 5 danske tech-startups, som beskæftiger sig med software, primært B2B og sælge til forretninger. Det er det, jeg ved noget om. Der kunne jeg komme med noget kapital, jeg kunne komme med noget viden, og så er det sjovt at være med og se dansk tech-entusiasme sprudle. Mm. Er du også investeret i børsnoterede selskaber, altså sådan helt privat? Nej, jeg er verdens kedeligste investor, vil jeg sige. Jeg har kørt ETF'er hele min vej igennem. Ikke noget enkelt investering. Der var lige en periode, hvor jeg synes, det var sjovt at være med. Jeg shortede Salesforce, da jeg synes, de var vildt overvurderet, og havde en god tur med det. Og så var jeg tidlig inde med Apple og fik også en god tur med den op. Jo. Men efter det, så tænkte jeg, ved du hvad, lad os bare sætte det til ETF'erne. Jamen, det er godt, man ved, hvad man er god til, og hvad man skal holde sig fra. I dag der tager vi sådan en temperaturmåling på tech-miljøet, særligt i USA, men måske også lidt det danske tech-miljø. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bolig. Lad os lige tage en tur ud på markedet og se, hvad der sker derude. Jamen altså, vi siver lidt tilbage efter USA startede jo ud med brask og bram i går med en hvad kan man sige, inflation, der var noget lavere end hvad vi havde drømt om. Så skulle der i hvert fald fyres op under festen, men det var ligesom om, der blev fyret for meget op. Musikken var for høj, så far kom ind og sagde, at vi skulle skrue ned, ikke? Og det var så det, der skete. Markedet faldt tilbage en lille smule og endte i små plusser, og jamen, da festen var allerhøjst, det var jo egentlig der, hvor Europa er lukket, så vi starter op med små minuser rundt omkring, ja. Så det er casen faktisk. Og det er måske også fordi, at nu er der altså centralbankmøde i USA her i disse dage, og de kommer med en udmelding i aften. Så måske tænker folk, okay, den der optur der, der kan godt lige tage lidt profit hjem, så der er stor usikkerhed i forhold til, hvad der skal ske i aften. Ja, jo, det er jo mest også, hvad han kommer til at sige. Altså, hvordan kommer de til at se fremtiden? Skal de være lige så hawkish, eller skal de blive mere dueagtige? Altså, skal de blive mere stramme lige så hårdt, eller ser de, at tingene går den rigtige vej, ikke? Så det er jo egentlig lidt det, der er casen. Og så får vi jo også ECB her de næste par dage. Så jamen, det er helt rentesiden koger i øjeblikket. Ikke? Så det er det. Men små plusser endte vi dog med i USA i går. Ja. En af de aktier, der ikke havde det så godt, det var Tesla. Den røg ned i det laveste i 52 uger. Den sluttede lige under 161 dollar. Har altså mistet 60% i løbet af det sidste år. Lars Persson, har du en holdning til den? Det skal vi jo passe på, men der er jo rigtig mange derude, verdens bedste biler, jeg skal komme efter dig. Altså, skal man se som leder på det, så har han jo lavet mange mærkelige ting, som alle mulige andre vil være kommet efter, tweets og skriverier om, at nu blev det ene afnoteret osv., men lad det ligge i graven. Altså, vi oplever nok, at nu kommer konkurrencen for alle de andre, både gamle og nye elbiler, ligesom at Tesla har været stjernen alene på banen i rigtig lang tid. Nu kommer der også nogle problemer, de må tilbagekalde nogle biler, der er et eller andet galt osv. Så de kommer ind i de samme sygdomme, som vi har set. På et tidspunkt havde de også leveringsproblemer, ikke? Nu i Shanghai må de lukke lidt ned, eller i hvert fald ikke producere lige så mange biler. Og nu kommer kineserne også med deres Byte. BYD er i hvert fald kommet til Danmark og drøner rundt, og vi har Polestar. Der er masser om budet nu, og det er derfor, bilsektoren i mine øjne er lidt ligesom flybranchen, altså du hvad får du, altså hvis du skal tjene penge på biler, så skal du virkelig være dygtig, fordi at de gælder jo bare om at få nogen ud på vejen og køre, og så må vi så se hvad man kan få for det, og nogle lever så af at lease dem ud, eller at man skal hen og skifte lidt reservedel og så videre og få noget værkstedsregning af kørende igennem den vej, så nej, bilindustrien har aldrig rigtig sagt mig noget, så det kommer den heller ikke til, så det er ikke den vej. Hvis jeg skulle investere noget den vej, så skulle det være nogle af dem, der laver dibidutterne til bilerne. David, jeg får lyst til at spørge dig, fordi at her i Danmark, der virker det som, at man enten elsker, eller også hader man altså Elon Musk, og der er sådan fronter, der bliver skåret skarpt op, også ude på vores Facebook-side, når vi taler om både aktien Tesla og om Elon Musk. Hvordan er stemningen omkring hr. Musk over i USA? Den er mindst lige så polariseret, hvis ikke mere polariseret, end den er her i Danmark. Han drager simpelthen folk i den ene eller den anden hjørne, og det går hårdt for sig. Jeg vil faktisk sige, at han er det, vi kalder the current villain. Nu er Trump ikke længere i det sæde, så nu har vi indsat Mr. Elon Musk i stedet for. Så alle dem, der var meget sure på Trump, kan nu være meget sure på Musk. Har du selv en holdning til ham? Det er en meget blandet pose, vil jeg sige. Jeg synes, der er masser af godt, han har gang i. Vildt imponeret faktisk over, hvad han har lavet med Tesla. Og at hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, om han kom til at sælge 1 million Tesla-biler om året, så tænkte jeg da, der er no chance. Mm. Og det gjorde han så. Og hvis du havde spurgt mig, om han kunne få sine raketter til at lande igen på et skib ude i Middelhavet, så tænkte jeg, skal Musk virkelig gå ind og lære NASA og alle de andre, hvordan man kan? Nå, det gjorde han så også. Så nu vil jeg faktisk sige, at jeg kigger med lidt mere åbne øjne på hans nye eventyr og hvad han har gang i med Twitter. Mm-hmm. Det synes jeg på ingen måde er kun negativt. Det er selvfølgelig noget af en trummerum, men han har bevist med halvt så mange medarbejdere. Han har skåret 3 milliarder dollar af budgettet. Så kan han stadig få den biks til at køre, og han kan faktisk til at køre på en bedre måde, der sætter højere tal for besøgende og brug. Og jamen ved vi allerede det nu, at han får det til at køre på en bedre måde? Altså er det ikke lidt tidligere at melde den ud? Det er det i forhold til langtidsperspektivet. Det, vi kan tage for gode varer, må man da tro, ved mindre han sådan ligefrem lyver om det, det er, at der bliver sat højere tal for, hvor mange daglige brugere, der er på systemet. Og det er jo den primære faktor, som de bruger til at sælge reklamer imod. Mm. Om de så kan sælge de reklamer, så længe Musk bliver ved med at være så kontroversielt, det er selvfølgelig et andet spørgsmål. Men det er utvivlsomt, at han har kunnet køre den forretning med halvt så mange medarbejdere, vel over en måned efter, at de mest hysteriske mennesker gik ud og sagde, jamen, det er jo slut i aften. Hold alle sammen hinanden i hænderne, og så skal vi finde et nyt sted at være. Det er jo slet ikke sket. Mm. Og så nu har du jo selv prøvet at være chef derovre, og han er jo altså en mand, der også kaster sig over lige dig rigtig mange ting. Det kan godt være, det er ikke for at nedgøre dig, David, men det er lidt anden størrelsesorden. Tesla, Twitter, SpaceX, altså han har nogle ret store poster at gøre godt med, og der er jo altså en af grundene til, at aktien faldt i går, var så vidt jeg hørte, altså at folk begynder at blive sådan lidt bekymret for, om han egentlig kan nå det hele, om han måske også har tænkt sig at sælge lidt ud af Tesla. Er det realistisk at have så mange kasketter på i den der verden derovre? Jeg vil sige, den seneste kasket, han taget på med Twitter, det er da nok den mindste. Mm. Altså, hvis du linede op, kan du lave et socialt medie, kan du fyre raketter ud og lande dem igen, kan du få en million elbiler på gaden, så det her Twitter, det er jo lidt en bagatel, det er jo lidt en hobby. Ja, det er noget, han interesserer sig for lige nu og lægger noget tid i. Vi lagde noget tid i en masse andre hobbyer, det er jo ikke det, der dominerer det. Jeg vil sige, man skal lige tage et skridt tilbage og en dyb indånding, og så kigge på de bedrifter, han rent faktisk er lykkedes med, og så måske lige tænke, ved det hvad, Twitter er måske nok ikke lige det, der vælter vognen. Mm. Tilbage til det danske marked, Lars Persson, fordi at, nu har jeg lige givet dig sådan 17 minutter til at forhandle den i gang, og så lad os se på, hvad der sker med særligt Danske Bank. Danske Bank, som jo altså var ude i går og sagde, at nu har de afsluttet sagen om hvidvaskskandalen i Estland, de hoster op med 15,3 milliarder kroner i bøde, de havde hensat 15,5, så det var lidt bedre end egentlig ventet. De oppræciserer dermed også forventningen til 2023 til deres egenkapitalforrentning. De forventer altså, at den stadigvæk ligger mellem 8,5-9%, men i den øvre grænse. Hvordan tager investorerne imod den her nyhed? Jamen, det er jo, man kan jo sige, det er lidt ligesom forleden, jeg tror det var i fredags, der var en, der spurgte, hvad mener I egentlig med det der buy on rumors, sell on facts? Altså, jamen, det er jo egentlig lidt det, der sker i dag, hvis man skal være hård og nøgtern, fordi det rammer inden for skiven. De sparer ikke noget, de skal ikke af med flere penge, så aktien ligger jo fuldstændig flat. Vi sad jo og bettede ude i redaktionen her til morgen. Og hvad skal Danske Bank op? Den vildeste var op på 12%, og jeg tror, den svageste var vel på 4%. Og hvad sker der så? Aktierne er kun op med maks 1%, så altså, jamen altså, det er sådan er det der, når så svisken kommer på disken, og hvis det ikke er sådan vildt overraskende, og det må man sige, det er det jo ikke, fordi det er jo inden for skiven, jamen så får vi den her redaktion, hvor det er bare en stille og rolig markedsåbninger. Og nu må vi jo så se, om Danske Bank kan tænde fremad og blive Danmarks Bank igen, glemme alle de der skeletter, der var i skabet, og så blive til herre og fru Jensen og Olsen og Petersen og alle dem der, der er rundt omkring, sådan så at de bliver de store og stærke igen. Det er ikke så lang tid siden, vi havde et lytterspørgsmål, hvor at, der var en lytter, der spurgte, hvad betyder det her buy the rumor, sell the facts? Mm-hmm. Er det et eksempel, det vi ser her til morgen? Jamen, det kunne godt være et. Altså, der kan jo godt være nogen, der har købt op i Danske Bank om, at forhåbningen om, at de enten ramte inden for skiven, eller i hvert fald måske endda blev mindre. Og hvis man kigger på kursen på Danske Bank her det sidste stykke tid, så har den jo været sammen med resten af banksektoren lidt opadgående. Ikke, det er jo ikke sådan, at den har været vildt voldsomt opadgående, men vi havde alligevel for en måned siden, der kunne du købe Danske Bank for lige kurs 118, og nu kan du få 129 for den, ikke? Og hvis vi går lidt længere tilbage, så kunne du have fået den for 3 måneder tilbage, så kunne du have fået den for under 100 kroner. Så det er jo den her, nu nærmer vi os snart hvad kan man sige, nytårsfyrværkeriet, hvor vi får åbnet gaven og ser, hvad der er i, og så var det bare et par uldne sokker. Puha, det luner da i hvert fald, og det var ikke den der krassvitter, så det er jo rigtig godt. Den administrerende direktør Carsten Egeris var straks ude på LinkedIn og skrive, vi giver vores uforbeholdne undskyldning og tager det fulde ansvar for fortidens uacceptable svigt og misbrug, som ikke har nogen plads i Danske Bank i dag. Altså meget stærk udmelding, han lægger sig simpelthen fladt ned, men det er man jo nok også nødt til at gøre. Jeg tænker, der er nogle kommunikationsfolk, der også har ligesom sagt, det er en meget god idé at gå ud og sige undskyld. Ja. 3600 medarbejdere over i Danske Bank, de sidder alene og arbejder med at forhindre kriminelle handlinger. Det er altså vanvittigt mange, og det kan godt være, at det er nødvendigt i nutidens bankverden, men Lars Persson, på trods af det, så har de jo altså et eller andet imageproblem, som de vel også stadigvæk skal arbejde med de næste mange år. Jo, men det kan man jo se, det er generelt. Altså, der er jo altså, den der afdeling for, at vi skal passe på og ikke at lave noget kriminelt. Og hvis man også læser alle de der finanstilsynets rapporter, når de har været forbi. Altså, der er jo altid et eller andet at komme efter i den der hvidvaskningskasse. Altså, det er jo, der må jo virkelig være mange kriminelle derude, altså sikke en verden. Jo, men det er jo, at man vil snyde hinanden så meget stadigvæk, og vi alligevel kan få tingene til at rulle, ikke? Det viser jo bare, det er jo egentlig vanvittigt, men det er jo helt utroligt, og det er jo det, bankerne i dag bruger rigtig mange penge på. Det er jo ikke filialmedarbejdere eller pleje af kunder, hvor de inviterer ind til juletræsfest eller noget som helst. Det er simpelthen så mange mennesker, der skal sidde og holde øje med, at pengene kommer fra de mennesker, de siger, de er, og at de går hen til de mennesker, de siger, de skal have dem. Altså det er jo grotesk faktisk, at det er blevet sådan der. Så længe leve, hvad hedder det nu, IT, nu kan jeg tage Svendsens pangdang. Der var det måske lidt nemmere, da fru Møge og hvem der nu var i boksen, eller hvem man nu, når man gik over. I kommer jo alle sammen til at lytte Svendsen lige pludselig. Det er det, og vores små bankbøger, ikke? Det var måske lidt sværere dengang, men ja, man må se. Men en anden bank, der også er kommet ud med regnskab, det er jo, og det, vi har jo set flere og små opjusteringer drøs ind her. Der var også Hvidbjerg Bank her forleden dag, og i går aftes, da vi havde lukket computeren, så kom der også en ind for at spare Nord. Så banksektoren er jo god. Nu skal vi jo så bare have den inflation ned, og vi skal passe på, at renten ikke stiger alt for meget, fordi ellers så begynder at tabene på bøgerne for bankvirksomhederne at komme ind. Og det er det, som du skal holde øje med, hvis du er bankinvestor. Det er, nu har jeg jo Swedish Match i min kasse, og den er kommet op på sådan en afkast på 12%, siden jeg købte. Og det begynder i min optik begynder det at lugte af nu 14, men det begynder at lugte lidt af, at vi er nået dertil, hvor vi måske skal overveje, om vi siger farvel til den her, fordi hvis ikke vi kommer væk med den her inflation, så vi inflationen stige i Sverige, men hvis vi ikke kommer for et godt fald i inflationen, og hvis vi siger, at renten stiger meget mere, nu står jo alle sammen og råber hurra for, at renten skal stige i Europa, jeg mener jo, den er helt galt, men så, hvad hedder det nu, så får vi jo nogle problemer med bankerne, i hvert fald, at de skal tage nogle flere tab. Det er altid svært at være investor. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet, der har jeg altså Lars Persson og David Heine Meyer Hansen, som er tech-iværksætter og har boet i USA i rigtig mange år og været på Silicon Valley og tjekket alle de her store tech-selskaber. Vi skal høre meget mere om det lige om et øjeblik. Hvis du vil blande dig i debatten, så er det selvfølgelig som altid på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, hvad er det for nogle trends og tendenser, der fylder over i Silicon Valley, som er det sted, man kigger hen, når man taler om tech? Det skal vi have tjek på lige nu med dig, David Heine Meyer Hansen. Når jeg siger, at du har styr på det, så er det, fordi du har haft en gang rigtig mange år derovre. Om nogen vil måske sige, at der har været lidt af en nedsmeltning af de her tech-aktier her de seneste stykke tid, David. Men noget fungerer jo stadigvæk. Hvad er det for nogle trends og tendenser, der holder også fremadrettet? Alt det, der ligger bagud, det kan vi ikke bruge til så meget mere her på aktiemarkedet. Software æder stadig verden. Flere og flere brancher bliver stadig omdannet til softwarebrancher, og det er jo godt for tech, og det er jo godt for folk, der kan finde ud af noget med tech, men jeg vil også sige, at den nedsmeltning, der er kommet, det vil jeg ikke sætte spørgsmålstegn med, det er en nedsmeltning, og det er den største nedsmeltning, vi har set i over 20 år. Vi skal helt tilbage til 2000.com, boblen, der brastede, før det sidste gang så slemt ud. Er faktisk sundt i min optik, at det er en god ting, at vi har fået denne her opbremsning, for festen var fuldstændig ude af synk med virkeligheden. Mm-hmm. At vi havde hav af virksomheder på børserne, som handlede til 30-40 gange deres omsætning, uden at have nogen idé om, hvordan de nogensinde skulle tjene penge. Det er jo skørt, og det er faktisk meget sundt i min optik, at vi har fået prikket den boble. Og så kan vi få nogle, i gåseøjne, rigtige virksomheder, nogle sundere virksomheder, til at komme frem i stedet for, og at al den energi bliver slugt af forretninger, der aldrig nogensinde kommer til at tjene penge, som bruger hundredvis af millioner af dollars, fuldstændig sindssyge beløb på at løbe efter ting som projektstyringsværktøjer. Vi har en hel del af vores konkurrenter, som har kørt det her game, hvor de har tabt 100-150 millioner dollar om året i flere år i træk på en tese om, at jamen, hvis vi bare erobrer hele verden, så skal vi nok tjene pengene hjem igen, og det er der slet ikke en flig er evidens for, virker. Men David, altså, jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på dot-com-boblen i omkring år 2000, årsskiftet der. Altså, det virker ikke som om, vi er blevet specielt meget klogere. Altså, vi kører åbenbart nogle af de der tech-selskaber op i helt vanvittige værdiansættelser, når det går godt. Har vi lært noget overhovedet undervejs? Nej. Altså, vi glemmer jo konstant de grundlæggende principper om, hvad er en forretning, og hvad skal en forretning? En forretning skal tjene flere penge, end den bruger, ellers så kan den ikke køre på lang sigt. Og jeg vil sige, denne her sindssyge opløb i de her værdiansættelser, altså, jo, der er lidt med markedet her, men det kommer over af, at den her rente lå på et vildt sted. Og man skulle sætte sit penge i et eller andet sted, og så skulle man da sætte dem i det, der måske var mest lovende, så de fik et miljø, der gjorde det her muligt. Hvis renten nu ikke havde været på minus i så lang tid, eller på nul, så var vi jo aldrig kommet det her sted. Så jeg vil sige, ja, vi kan godt lægge noget af det på investorerne, som var lidt for ivrige og blev ved med at se, at tingene bare voksede, men hvorfor gjorde det det? Det gjorde, fordi at pengene ikke var noget værd, de skulle sættes et eller andet sted, og så blev de sat i tech-aktier. Og ja, det er jo tydeligt at se nu, at det var en fejlslagen optik, men hvis du havde spurgt mig i 2015 eller 16, så havde jeg jo sagt det samme, og så havde jeg set lidt tåbelig ud, fordi så havde aktierne jo fortsat deres himmelflugt over de næste 4 år, og så kunne folk tænke, nej, det er jo, de skal nok tjene penge på et eller andet tidspunkt, måske om 20-30 år, så tjener de penge, som det skete med Amazon, men det gør det så ikke i de fleste tilfælde, så nu tror jeg, at vi får når vi siger, der er en nedsmeltning, så har vi jo kun set en nedsmeltning på aktiekursen. Vi har jo ikke set en nedsmeltning på selve forretningerne. Den har vi stadig i vente, at de her forretninger nu finder ud af, at nu kan de ikke rejse penge til de samme termer som før, og så løber man måske lige pludselig tør, hvis man bruger 100 eller 150 millioner milliarder kroner om året. Så det går jo ikke så længe før, at jeg tror, at den anden sko falder. Hvornår tror du? Altså, når du siger ikke så længe, er det måneder, er det år, er det årtier, eller hvad? Jeg tror, inden for det næste år, så får vi meget interessante udmeldinger at se. Nogle af de virksomheder, der er i vores branche, som har brugt de her 100 millioner dollar om året, har måske kun 150 millioner på kistebunden. Så der går jo ikke så længe ved den omkostningsgrad, før man så løber tør. Og så er der ikke noget, og hvis man så skal ud i markedet og få nye penge ind til en værdiansætning, der er en tiende del af, hvad den var, da man gjorde det sidst, så står man lige pludselig et meget, meget svært sted. Så jeg tror, vi kommer til at se mange flere fyringer, mange flere virksomheder, som lige pludselig skal sælges meget hurtigt til en helt anden værdisætning. Der var jo lige her Gorillas, blev solgt til Getty i går eller i forgårs. Hvor de fleste af de investorer, de fik jo ikke noget specielt fedt ud af det, selvom det blev solgt for 300 millioner dollar eller sådan et eller andet i den stil. Der lå simpelthen så mange forventninger i det. Det var blevet så højt op, at det bliver rigtig svært at komme ud med skindet i behold. Lars Persson, du har en kontakt. Ja, fordi det var lidt til at spørge om, hvornår kommer så den der fyringsbølge, hvor vi ser folk med papkasse gå ud af døren over i USA? Altså, tror du først, der går et år? Tror du måske ikke allerede, det kommer til sommer eller hvad? Altså, fordi hvis du kun har, eller når de ligesom Musk og sige, så fyrer vi halvdelen af medarbejderne, farvel, og så overlever vi lige et halvt år mere, eller hvordan ser du casen derovre? Altså, der er jo allerede sket en masse. Der er jo masser af, stort set alle de store har været ude med mindst 10% nedjusteringer på medarbejderstaben. Så jeg tror, jeg så et tal om, at 250.000 tech-medarbejdere er blevet fyret over de seneste par måneder. Men det er jo ikke en fyringsrunde, der er sket, fordi man skal. Nå. Det er noget, fordi man forbereder sig på, at det måske bliver lidt svært. Jeg tror, der hvor det store hook kommer, det er, når man skal. Når der ikke er flere penge i kassen. Når man kan se, ved du hvad, vi har ikke råd til at køre den her forretning videre i mere end 3-6 måneder, medmindre vi skiller os drastisk af med medarbejdere. Og så tror jeg, det andet, der sker, det er, at hvis Musk kan bevise, at han rent faktisk kan køre Twitter videre med halvt så mange medarbejdere, så er der en masse investorer, som lige pludselig dukker op til alle de andre tech-virksomheder, som er blevet alt for overvægtige, og siger, hvorfor skal I have så mange? Hvorfor kan I ikke køre det videre med halvdelen, ligesom Musk gør? Det tror jeg ligger et helt nyt pres på. Så får vi de her aktivistiske investorer, som går ind, køber en andel, og så begynder at sætte en helt ny dagsordning og sige, ved du hvad, I skal af med halvdelen af jeres medarbejdere. Eller måske 30%. Så jeg tror overhovedet ikke, vi har set noget endnu. Til vores lytter, der kan jeg også lige nævne, at vi ringer til Mads Christiansen lidt senere i udsendelsen. Han skal også få lov til at komme med en kommentar om, hvordan han ser tech-markederne lige her og nu. Men David, jeg kan høre, at du synes, at det sådan set har været sundt og godt, at vi har skulle igennem den her meget, meget voldsomme nedtur på nogle af tech-selskaberne. Hvis nu vi skal prøve at hjælpe vores lytter derude, og det er ikke fordi, jeg forventer, at du skal pege på særlige udvalgte aktieselskaber, du er ikke aktieekspert, men hvis du kan prøve at pege på nogle af de sådan tendenser eller trends, som du mener er langtidsholdbare, og som måske kan være sådan fremtidens, eller blive til fremtidens store tech-selskaber. Hvad er det så det? Ja, det er jo altid svært at spørge om, men jeg vil sige, det er ikke så kompliceret. For at en aktie på lang sigt skal klare sig godt, så skal det være en god forretning. Det skal ikke bare være en god aktie, det skal være en god forretning. Så man har også set, at selvom der er sket, nu kalder vi det en nedsmeltning i tech, det er jo ikke helt sandt. Hvis du kigger på nogle af de større virksomheder, som rent faktisk tjener penge, og ikke bare en lille smule, men rigtig mange, så er der jo ikke sket den samme nedtur. Apple har jo ikke haft de samme hug, selvom de rent faktisk står for en masse andre svære udfordringer, bare ikke lige det der med hensyn til at tjene penge eller rejse penge. Så jeg vil kigge på, hvad er det for nogle forretninger, der rent faktisk har en vej til at tjene penge, og ikke om 5, 10 eller 20 år, men måske næste år eller året efter, hvad er det for nogle forretninger, hvor man kan lave en analyse, hvad nu hvis de skal halvdelen af deres omkostninger til medarbejderskab ned, som Elon Musk har gjort og sparet $3 milliarder på den årlige udgiftspost der. Er der så noget, der kan vendes rundt? Eller er det bare luftkasteller? Og jeg tror desværre, der er rigtig mange luftkasteller i spil lige nu. Man skal kigge på, hvor mange penge står der på kontoen. Kan de overhovedet overleve det her? Hvis vi skal kigge ind i, at det måske bliver to svære år. Ikke bare et svært år, men to svære år. Er der så nok penge på kontoen til, at man kan køre det her videre? Det er noget af den der fundamentale analyse, man skal lave. Graham, The Intelligent Investor-agtig, Warren Buffett-agtig analyse, som var jo fuldstændig smidt til side over de seneste i hvert fald 10 år. Men der er jo selvfølgelig ting derude, som måske får det svært i fremtiden. En af de steder, som du er sådan en lille bitte smule, må jeg tillade mig at kalde det kritisk, det er inden for hele den her cloud computing, som vi jo også har stået og hypet sådan rigtig meget og sagt, sådan, det bliver det nye store sort, eller det har det måske været allerede i nogle år, og det kommer til at blive endnu større i årene fremover. Hvorfor er du kritisk over for, at virksomheder rundt omkring i hele verden bruger cloud? Jeg er kritisk, fordi at den underliggende value proposition simpelthen ikke er der. Cloud blev solgt på, at det skulle være nemmere, og det skulle være billigere. Det er hverken nemmere eller billigere. Det er faktisk det modsatte. Måske er det lige så nemt eller deromkring, men det er meget, meget dyrere. Og selvfølgelig er det det, for cloud blev solgt på en idé om, at det her, det er fremtiden. Det er ligesom, man bare tænder for sin stikkontakt. Men i virkeligheden, så er det et spørgsmål, om man leger server, eller man køber server. Og selvfølgelig er det dyre at lege server. Og kigger du på de resultater, som AWS, den største inden for cloud, Amazon, præsterer, så kan du se, hvorfor de har marginer på 30-40%, selvom de investerer milliarder og milliarder i nye udstyr og nye datacenter. Hvor kommer de penge fra? De kommer fra alle de virksomheder, der bruger cloud. Så vi lavede analysen, vi satte os ned med et rigtig kedeligt Excel-ark og regnede ud på, hvor meget kommer det til at koste os, hvis vi skal leje vores server over de næste 3 eller 5 år? Hvor meget koster det, hvis vi skal købe vores server? Og det var absurd, hvor mange penge vi skulle bruge mere for at leje de server. Jeg tror, når man kommer til den analyse, og den analyse kommer lige præcis nu, for nu er det jo begyndt at blive svært, nu kan vi ikke bare rejse penge til de her fantasy-valuations længere, så skal vi rent faktisk kigge på omkostningerne, og et af de største punkter i langt de fleste tech-virksomheder, det er cloud spend. Nummer 1, det er, hvor meget de bruger på deres medarbejdere. Der har vi lige haft en diskussion der, om måske der skal skæres 30% eller 50%. Nummer 2, det er, hvor meget der bliver brugt på de der cloud-poster, og det er fuldstændig svimlende beløber. Og når pengene lige pludselig bliver knappe, så begynder man at kigge på, kan vi spare noget der og få det samme? Og det er jo lige præcis det, man godt kan. Du kan købe dine egne maskiner, du kan sætte dem op på samme måde, og så kan du spare helt ekstreme beløber i nogle tilfælde. Vi bruger over 20 millioner kroner om året på cloud, og vi har hyperoptimeret vores brug af cloud. Vi kigger på, at vi kan i hvert fald nok spare halvdelen af det, hvis vi køber vores egne server i stedet for at afskrive dem over 3-5 år. Det er alligevel 10 millioner kroner om året, det kunne man da godt have med. Det er jo penge, der ryger ned i min lomme, i Jasons lomme. Så når vi laver den analyse, så er det helt klart, at cloud er blevet oversolgt. Det betyder ikke, at der ikke er plads til cloud. Der er steder, hvor cloud giver mening. Men jeg vil sige, at de fleste steder, der giver det ikke så meget mening. Ikke de mellemstore og ikke de rigtig store virksomheder. Men der er jo noget, nu snakker du meget om pris, ikke? Men du sagde også, at der var noget med sådan besværet i at gøre det selv, at have sin egen server og sørge for, at de kører og sørge for, at de bliver vedligeholdt og alt det der. Altså, giver det ikke meget god mening, at det for nogle mennesker simpelthen er for stort et besvær at gøre det selv? Det er det. Hvis man er en lille startup, der kun har 1, 2, 3, 4 eller 5 mennesker, så vil jeg sige, at det er meget fint at starte med cloud, men lige så snart man kommer lidt videre, og det var jo lige præcis den analyse, vi troede og arbejdede på i 5 år. Hvis vi rykker til cloud, så kan vi klare os med meget færre medarbejdere inden for vores serverafdeling. Og det kunne vi så bare overhovedet ikke. Det var lige så meget arbejde at arbejde med de her cloud-server, som det var at arbejde med vores egen server. Og hovedpointen her er jo, det er jo ikke fordi, vi skal tilbage 30 år i tiden og stille vores server nede i kælderen og så selv stå og rode med det. Det er jo ikke sådan, verden fungerer længere. Selvom du køber dine egne maskiner, så installerer du dem stadig i datacenter, hvor du lejer strøm, og du lejer plads i et kabinet. Det er jo der, forskellen skal ligge. Så på den måde er det hele jo cloud i, at det ikke står i din egen kælder. Mm-hmm. Men forskellen på, hvor omkostningsfuldt det er at lege server eller købe de server og så sætte dem til strøm, er jo kæmpestor. Så jeg vil sige, at det er meget tidligt i processen faktisk, man finder ud af, at man sparer ikke så meget på besværet, som man troede, som det blev solgt til, at man skulle, hvis man er en mellemstor virksomhed eller større. Mm. Så de små, yes, de skal fortsætte med at starte på cloud. Man skal jo ikke købe en server, der skal afskrives over 5 år, hvis man ikke ved, om virksomheden eksisterer om 9 måneder. Det er jo hul i hovedet, så skal man lege. Men hvis man er som os en virksomhed, som godt kan se 5 år frem i tiden, så er det lige pludselig en helt andet regnestykke, man skal sætte op. Og hvad så med sikkerheden i det? Altså, fordi at jeg tænker da også, at nogle af de her, altså Amazon og AWS, de kører også ligesom på, at det er mere sikkert at have tingene liggende der i den der cloud, end at have den liggende nede i sin egen kælder, som du siger. Er der noget der, eller er det også bare en god historie? Det er det, vi i USA kalder FUD. Mm. Fear, uncertainty and doubt. Mm. Der er ikke noget i det. Som jeg siger, det er jo ikke, at vi køber en masse server, så stiller dem ned i kælderen, og så har været låser med en lille hængelås eller et eller andet. Det er jo de samme datacentre, eller datacentre lige ved siden af, der bliver kørt på de samme principper. Så det her med, at sikkerheden skulle være bedre i cloud, vil jeg faktisk sige, at i nogle tilfælde er det modsatte. At man kan få en falsk sikkerhed om, at bare fordi vi har vores server fra Amazon, så skal vi ikke selv lægge noget arbejde i at sørge for, at de server er sikret. Selvfølgelig skal du det. Det er jo software. Det er jo det samme software. Det er ikke fordi, de har en eller anden magisk opfindelse derovre hos Amazon, som gør alt bare automatisk er sikkert. Lars Persson, cloud-virksomheder, har du egentlig sådan interesseret dig for at investere ind i dem? Nej, altså, nu kigger jeg jo mest på Norden, og det, nej, det har jeg ikke. Altså, vi har jo måske NNIT, som er en af de større danske virksomheder, der i hvert fald har sørget for at være cloud-baseret til flere store virksomheder og har hostet det. Man kan jo så også se, at de har været i voldsom konkurrence, og kigger man på aktiekursen, jamen, så er den jo så kun gået en vej. Den er gået nedad, også fordi de har tabt noget til, altså Novo har været mindre aktiv hos dem end tidligere, så ja, så det er nok det. Men et spørgsmål, jeg egentlig kommer til at tænke på, det er, hvad med alle de der licenser, som folk har, som man sidder og ruder med? Er det ikke også en udfordring, fordi så holder der en op? Husker man så at opsige licensen? Eller, altså, det er jo også en af de der store ting, man sidder og har et hovedbrud med som IT-virksomhed. Alle de der licenser, som medarbejderne har og får og sådan noget. Hvordan holder man styr på det i dag? Det er vel også en af de udfordringer, man sidder med? Ja, altså det er jo lidt mere med brugen af folk, der køber software as a service. Mm. At der skal man også holde styr på sine udgifter. Der kan det hurtigt også løbe afsted fra en. Mm. Så jeg vil sige, der tror jeg også, der kommer mere et fokus på, at man nu har de rigtige sider, man har for mange. Og vi har også gået igennem vores poster og kigget. Nu køber vi cloud software direkte fra måske 10 leverandører. Skal vi have alle i virksomheden, der skal være på det her system? Eller kunne vi godt skære ned, sådan, så det bare var en enkelt afdeling? Det tror jeg også kommer til at lægge pres på de her cloud providers. Men det er jo lidt de to forskellige niveauer. Det vi talte om først, det er infrastrukturniveauet. Ja. Dem, der sælger servere direkte til folk, der udbyder det her software. Og så har vi kunderne, slutkunderne, der køber software af de her udbydere. Jeg tror, der kommer pres på begge sider af det, men jeg vil faktisk sige, at hvis man kigger på Europa, så tror jeg, der er lidt vind i sejlene for de europæiske cloud providers, fordi at der er så meget mere fokus på, at det her med at placere sin data i USA eller i Kina eller andre steder, det er måske ikke verdens bedste idé. Mm. Så jeg tror, der kommer meget mere fokus på, at europæiske virksomheder skal faktisk bruge europæiske cloud providers, når de bruger cloud, eller europæiske datacentre aktører, i stedet for at lægge sig ind hos Amazon, i stedet for at lægge sig ind hos Microsoft, i stedet for at lægge sig ind hos Google, selvom de virksomheder måske har et sted i Europa. Man har jo stadig samme problematik. European Court of Justice var meget klar i mailet, da de kom ud med deres vurdering her med Max Schrems sag. Du kan ikke lægge... Hvad er det for en sag? Undskyld. Det er Max Schrems, er manden, der simpelthen har kørt det her igennem med, at vi skal ikke lægge vores europæiske data i USA, for hvis vi gør det, så kan de amerikanske efterretningsmyndigheder og andre have direkte adgang til det, og det er ikke i overensstemmelse med de europæiske love om privatlivsbeskyttelse. Okay, tak. Og den sag ruller stadig. Der er en kæmpe kamp her om det her, der hedder Privacy Shield, som er blevet slået ned, og det var det, der var konsekvensen af Schrems sag, at Privacy Shield nu er kaput. de arbejder på et privacy seal 2.0. Men jeg tror, der er rigtig mange europæiske virksomheder, som nu kigger, ved du hvad, der er for meget usikkerhed her. Vi skal ikke ligesom dem efter Ruslands invasion af Krimia i 14 investere mere i Rusland. Mm. Efter alle de her sager, hvor European Court of Justice har dømt, du kan ikke bare lægge din data i USA, så skal vi nok ikke lave en ny investering med amerikanske cloud providers. Vi skal nok lægge det hos OVH, den franske udbyder af Hetzner, jeg tror, de er fra Tyskland, eller nogle af de her andre konkurrenter, som har haft det ret svært, fordi amerikanerne har haft et kæmpe forspring. Mm. Men lige pludselig nu, så har de den her unikke mulighed i, at de har rent faktisk, de er et europæisk firma, som har deres server i Europa, så er man i overensstemmelse med GDPR, så er man i overensstemmelse med alle de her domme, der kommer. Og så er det lidt vigtigere, at den usikkerhed, den får man fjernet, selvom det måske koster lidt mere, selvom den måske ikke er helt lige så avanceret på alle punkter. Men David, inden vi lige tager Mads Christiansen med, han er derude på telefonen, men jeg skal lige høre dig en gang. Altså, hvad kommer det til at gøre ved de her tech-hubs, som vi jo har sådan rundt omkring i verden, og der har måske, det har måske mest været Silicon Valley, som vi talte om i mange, mange år, men altså Kina har jo i den grad også rykket de sidste mange år, og nu siger du i Europa, der er måske også nogle steder, man siger, altså, er det her en god nyhed for Silicon Valley, for eksempel, at vi lige pludselig begynder at dele det mere op? Landet? Nej, det er en skrækkelig nyhed for Silicon Valley. Og nu siger Silicon Valley, og det kan godt være, at det snart hedder Austin eller Florida. Jeg ved ikke, hvor tingene er flyttet hen, men altså USA i det hele taget. Ja, jeg tror, det her er en rigtig dårlig udvikling for USA, men en rigtig god udvikling for Europa, at vi endelig får øjnene op for, at vi bliver nødt til at have noget selvforsyning. Vi bliver nødt til at have noget basisteknologi, som vi kan regne med, selv hvis amerikanerne skulle blive sure på os, fordi vi ikke støtter det ene eller andet projekt, som de gerne vil have gang i. Så de her store kontinenter, de driver fra hinanden lige nu, og jeg tror, tiden, hvor amerikanske tech-virksomheder fuldstændig kunne dominere Europa som en digital koloni, den er slut. Mm. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Mads, jeg ved, at du er selvfølgelig porteføljeforvalter her i Millionærklubben, så er du fondschef i New Deal Invest. Mads, jeg ved, at du plejer at lytte med på programmet, sådan, inden du skal være med i udsendelsen. Så er der noget, inden vi går ind i de emner, som vi skal tale med dig om, er der noget, du sådan vil kommentere på i forhold til, hvad David har sagt her? Måske. Altså, jeg har jo været rigtig meget omkring, rigtig meget spændende at høre, høre direkte derovre fra. Altså, der er jo rigtig meget omkring framing, og så er der noget omkring det her med, hvad der er forskellige grupper af virksomheder. Der er nogen, som er tæt på at være profitable, eller er ved at blive profitable, eller er profitable allerede. Og jeg tror, at alt det her, der sker lige nu, kommer til at være en ret stor fordel for de virksomheder, der ligesom er løbet i gang. Der var en overskrift fra Australien om, at tre delivery virksomheder trak sig ud af markedet. Og det er i virkeligheden super godt for delivery-branchen. Det er vældig godt for Uber Eats, som er dominerende derude, at lige pludselig så er der ikke den samme konkurrence. Og det er meget det, jeg ser, at tech har været ramt af. Sådan en slags prisoners dilemma, at alle de andre løber ekstremt meget efter den marginale kunde, bruger ekstremt mange penge på at holde deres markedsandele. Det bliver man ligesom nødt til, fordi at der har været så nem adgang til pengene i lang, lang tid. Mm. Og jeg tror, at det her med, at pengene bliver mindre nu, kommer til at gøre, at vi kommer til at se en hel del virksomheder blive væsentligt mere profitable. Og med de virksomheder, som jeg følger, som er de største tech-virksomheder, altså under de store tech-virksomheder, så er der ikke den samme sådan... Jeg kan ikke rigtig se det der med, at de kun har 150 millioner dollars på bogen, og at de går konkurs lige om lidt. Jeg synes mere og mere, at vi ser et fokus på og en plads til at bevæge sig mod profitabilitet for en lang række af de her virksomheder. Okay, bevæge sig mod, altså så profitabiliteten er der altså ikke endnu, så vidt jeg hører dig sige det. Jo, det er varierende. Altså mange ligger lige der omkring, og så kommer det an på, hvilken del af regnskabet du tager det på. Og det er selvfølgelig frit cashflow, som er det mest interessante at nå dertil. Og det er jo en rejse, som starter med, at man bliver profitabel på EBITDA-niveau, og så senere længere ned i regnskabet. Men sådan en virksomhed som Delivery Hero, som ser ud til at have bundet tilbage i maj, altså der bevæger de sig mod at blive frit cash flow positive i løbet af næste år, og har ikke problemer. Jeg tror sådan, det er en virksomhed i den der kasse af virksomheder, som mange tænker på, de når aldrig profitabilitet, men det synes jeg, vi ser flere og flere virksomheder have sådan et klart bud på, også fordi konkurrencen bliver mindre. Ja, den konkurrence, vi har kørende her i Millionærklubben, der er du jo altså også med, Mads. Man kan se inde på Saxo Banks hjemmeside, hvis man googler Millionærklubben, der kan man se, hvordan det går. Sidst jeg kiggede, der var du nede med omkring 80%, der er lang vej tilbage. Men man kan selv gå ind og se, hvad der er for nogle aktier, du har. Det bruger vi ikke så meget tid på lige her i dag. Det er lang tid, vi har haft dig med, og der er sket nogle nye og spændende ting, som hele verden, ærligt talt, taler om. Det er en ny chatbot, der er kommet til live, ChatGPT, som har været omtalt rigtig mange steder, men du synes, det var værd at tage med os her i Millionærklubben, fordi den jo kan noget helt særligt. Hvad er det, du synes, der er så specielt ved lige præcis den? Jamen, det er jo, at verden får mulighed for at lege med og se, hvad er det artificial intelligence kan, hvor er det, vi er. Og der, vi ligesom er på vej hen, det er jo, at computerne forstår menneskene bedre, forstår den kontekst, der er. Det er stadigvæk bare en statistisk model, som kan forudsige ting. Og at den her ChatGPT, som nu er ligesom åbnet, adgangen til den er åbnet fra OpenAI, så alle kan google OpenAI og så komme ind og lege med ChatGPT'en. Det den er rigtig, rigtig, eller det den kan, det er for hele tiden at forudsige det næste ord. Så hvis jeg starter en eller anden sætning, eller stiller den et spørgsmål, så kan den først forudsige, hvad er det første ord i det svar, jeg skal give, eller hvis jeg skal skrive videre på den her historie, hvad er det første ord? Når den så har gjort det, så kan den forudsige det næste ord og det næste ord. Og det, som er nyt i den her type af modeller, det er, at de er meget bedre til at forstå konteksten. Hvad er det, vi taler om? Så hvis der står et ord, hvis englænderne siger orange, så kan det enten betyde farven orange, eller det kan betyde appelsin. Og det nye her, det er, at ChatGPT'en er rigtig, rigtig god til at forstå sådan den dybe kontekst af det, vi taler om. Og så kan den altså skrive noget. Og så er den blevet trænet også af mennesker med hensyn til, hvornår den kommer med et godt output. Så der er sådan flere lag i træningen, og det gør, at når den skriver, så kommer det til at virke rigtig, rigtig, rigtigt. Og det er rigtig sjovt, fordi det er med en overbevisning som en 28-årig, når den udtaler sig. Og så er det bare sådan, at en gang imellem så er det rigtigt, og en gang imellem så er det forkert. Mm. Og det er sådan det spændende ved det, og det sjove ved det. Ja. Og du siger, at den kan forstå, altså det den gør, det er vel, at den har læst helt vildt mange tekster og data, og det kan den jo altså lynhurtigt samle op og så smide svar ud. Altså jeg kan da afsløre, at både jeg og flere andre på redaktionen har allerede været inde og lege med den i løbet her af ugen. Og selvfølgelig spurgte den, hvilken aktie skal man købe lige nu? Det kan den jo altså ikke give os noget svar på. Men jeg tænkte måske, at den kunne ligesom scrolle igennem et hav af analyser, og så i det mindste pege på, hvilke aktier, som flest analytikere synes var værd. Meget kan man alligevel ikke forlange over for den. Jeg spurgte den også, den vil svare ud fra det du specificerer den til. Mm. Der er sådan et eksempel, nogen har spurgt den, der er sådan en gåde, matematisk gåde, det er ligegyldigt. Men hvis man bare giver den gåde, så falder den i og kommer med det forkerte svar. Men hvis man siger til den, du skal være god til matematik og tænke analytisk, og så giver den samme gåde, så kommer den med det rigtige svar. Ja. Så den, ja. Jeg spurgte den også om måske det vigtigste spørgsmål i hele verden, nemlig hvad meningen med livet er. Det havde den da nogle bud på, så det var da sådan set meget interessant. Nå, Mads, hvilke forretningsmodeller kan den her bot komme til at fungere ind i, hvis du skal sætte ord på det? Jamen altså, når vi snakker om det der med, hvad det er, den kan, at den kan komme med noget overbevisende, og den kan skrive noget godt, så kan man sige, alt det, hvor man skal bruge tekst, så er det en god måde at generere en masse tekst. Og det gælder også for billeder, og det gælder også for kode, altså den kan også skrive programmer og sådan nogle ting. Det som... Man er aldrig sikker på, om det er rigtigt eller forkert. Så de steder, hvor at den vil være rigtig anvendelig, det er de steder, hvor det ikke gør så meget, hvis der er et forkert svar indimellem. Så den kommer nok ikke til at erstatte sådan juridiske vurderinger i erhvervslivet lige med det samme, fordi der er så brug for, at det er rigtigt. Men til gengæld for eksempel, hvis den skal forudsige, hvilken reklame Facebook skal sætte op for en eller anden person eller sådan noget, være et svar i en kundeservice på et eller andet elektronikprodukt, mit elektronikprodukt lyser sådan og sådan, hvad skal jeg gøre, hvor det ikke gør så meget, at der kommer et forkert svar, altså så er den super anvendelig lige fra starten af. Og så er der muligheden for sådan at træne den videre på for eksempel en virksomheds specifikke indhold, sådan at netop hvis det er en forbruger elektronik virksomhed, jamen så kan man træne den videre på de elektronikprodukter, man har, på de spørgsmål, der kommer, og så kan man også sådan være den her redaktionelle feedback, der giver feedback til maskinen eller til modellen, at det her svar kunne vi godt lide, det her svar kunne vi ikke så godt lide, osv. Så man kan lave noget rigtig, rigtig godt ned ad vejen, og der kommer til at komme en masse små startups og virksomheder på den her platform. David, jeg kunne godt tænke mig at smide den over til dig. Kunstig intelligens og hele den udvikling, der foregår der. Hvor stort er det i Silicon Valley? Jeg bliver ved med at holde fast i det her Silicon Valley, men altså i USA, teknologiet i USA. Det er helt vildt stort. Altså, ChatGPT dominerer samtalen lige nu, og selvfølgelig gør den det, for det er et kæmpe gennembrud i forhold til at vise mange mennesker, hvad der rent faktisk er sket over de sidste 10 år med den her udvikling. Så det synes jeg er super spændende, men at spå om præcis, hvad konsekvenserne af det bliver, er jo næsten umuligt. Vi har haft flere af de her tendenser. Virtual reality, da jeg første gang så det i slut 90'erne, tænkte jeg, der går der ikke 2 år, så sidder vi jo alle sammen i virtual reality hele tiden. Og Facebook eller Meta har nu brugt, det ved jeg ikke, 50 milliarder dollar på at udvikle, og der er ingen, der bruger det. Det har ikke overtaget det hele. Endnu mere til AI-tesen her. Vi troede jo, de fleste af de større bilfabrikanter troede så sent som i 2017, at vi bare var et par år fra, at alle biler kunne køre sig selv, og de havde designs klar til, at der ikke skulle være rat i bilerne længere, der skulle ikke være pedaler i bilerne længere. Apple er lige kommet ud med en rapport her fra Apple om, at de havde også den tese, at deres nye bil skulle ikke have et rat, skulle ikke have pedaler, og nu har de måtte desværre indse, at så langt er vi bare ikke. Så tit så sker der den her nye frontier. Vi ser, ej, hvor det spændende, man kan alle de her ting, den kan noget inden for et lukket rum, for eksempel de her selvkørende biler, den kunne køre for sig selv på en lukket bane, men sætter den samme bil ned i San Francisco downtown, og så skulle den lige pludselig stå ind i et kryds, og så tænker man, ah, okay, måske skulle vi ikke lige sætte mennesker ind i det. Så jeg kunne godt tro, at vi er lidt igennem den fase lige nu, hvor vi er super imponeret over, hvad den kan, og selvfølgelig skal vi da være det. Det er mega spændende, det er mega sjovt. Det er næsten magisk, vil jeg faktisk sige. Det er jo det bedste, teknologi kan, og få os til at blive helt fortryllet over, hvordan gør den det? Mm. Jeg har set det her eksempel, hvor den siger, lav en rap song, der er skrevet som et Christmas jingle af den her specifikke forfatter, og man tænker, hvordan er det muligt? Jeg forstår det stadig ikke. Jeg har beskæftiget mig med teknologi i 30 år, og jeg har ingen indsigt ind i, hvordan det her magiske kasse virker. Men og så tro, at vi om 2 år fuldstændig har rekonfigureret vores samfund efter det, der skal vi måske lige klare pesten. Mads Christiansen, ting tager tid. Har du det med i dine overvejelser, at nogle gange så bliver vi måske opvildende af en eller anden stemning eller en eller anden fornemmelse af, at det bliver sjovt lige om lidt, og så tager det altså bare meget længere tid derude? Ja, altså der er jo ikke noget af det her. Der er et sted, hvor vi kan noget med det. Det er sådan lidt det samme med nu bliver der nævnt metavers, altså at vi er jo bare i en eller anden spæd start, og det tager tid. Og det er også sådan, når man ser tilbage på telefoninternettet, altså, og så tænker, hvornår var det så, at vi fik telefoninternet? Var det, da vi kunne sende den første sms, eller var det, da vi fik da vi fik den her telefon med tastatur, eller var det, da vi lige kunne se en hjemmeside, eller var det, da iPhone kom ud, eller var det, da vi fik, 4G-teknologi? Det er jo en glidende udvikling, som kommer til at tage en. Ja, altså mobiltelefoni, det har været en 30-årig rejse. Mm. Så ting tager tid, og der skal udvikles. Det er jo ikke bare, at der skal udvikles. Altså, det er jo ikke bare AI-modellen. Der skal også også udvikles nogle maskiner, nogle nye generationer af chips og sådan noget, som kan mere og mere, og vores altså internettet er jo heller ikke særlig godt til sådan noget her. Protokollen er for langsom til rigtig meget af alle det nye, vi taler om og sådan noget. Så der skal ske masser af ting, og det kommer til sådan at ske stille og roligt. Og jeg tror, at der vil blive bygget forretning på meget af det her undervejs. Så det bliver sådan en inkremental ting. Men jeg synes, det er mega spændende og interessant at følge med i. Bestemt. Jeg tænker, at vi har lige 5 minutter tilbage, og der er nogle ting, som jeg synes, vi også lige skal have på bordet omkring nogle etiske overvejelser, når vi kigger på den her tech-verden. For det kan godt være, at ting tager tid, og det måske ikke går helt så hurtigt, som vi havde troet, da vi første gang læste om det. Men på den anden side, så er det jo gået voldsomt hurtigt med nogle af de her tech-selskaber, der er blevet enormt store, og som har fået enormt meget magt. David, jeg ved, at du faktisk også kæmper lidt for en sag. Du har gjort det i USA og stillet op i kongressen eller andre steder, myndigheder, og talt for sagen om, at vi simpelthen er nødt til at have noget mere regulering. Hvad handler det om? Det er spørgsmålet om monopoler. Mm-hmm. At hvis vi skal have en velfungerende tech-industri og et velfungerende markedsplads, så skal vi af med monopolerne, og så skal vi begrænse monopolerne. Vi kan ikke have, at firmaer som Google og Apple dikterer for eksempel, hvad for noget software vi skal have lov til at installere på vores telefoner. Det er fuldstændig uhørt. Jeg har kæmpet i mange år i USA for, at vi skulle gøre noget ved det, og der ligger nogle lovforslag i kongressen lige nu, som måske eller måske ikke kommer op til overvejelse, men det er rigtig spændende, der er sket, og det, der fuldstændig kommer til at forandre hele industrien, det er, at EU har vedtaget den her, der hedder DMA, Digital Markets Act. Og den kommer ind i 2024. Der var lige en rapport fra i går om, at Apple endelig er ved at forberede sig på, at det her, det er simpelthen bare lov nu. Hvis de vil sælge på deres andet største marked i verden, det er Europa, så skal de opfylde de her krav, som DMA'en lægger ind. Og det er konkurrencekrav om, at for eksempel at på en iPhone, så skal man have lov til at have en alternativ App Store. Man skal have lov til som softwareudvikler at kunne sælge direkte til kunden, uden at man skal igennem Apple, uden at Apple skal kunne tage 30% af ens omsætning. Så det er vildt, at det faktisk er sket, at vi har nu udsigt til i 2024, at hele landskabet forandrer sig fundamentalt. Og det vil jeg faktisk sige, en af de andre headwinds, om man vil, imod Silicon Valley, det er, at de her monopoler har vokset sig mega stærke, og de har fuldstændig domineret Europa, men nu kommer EU og siger, ved du hvad, det går altså ikke det her. Vi kan ikke have, at der er nogle amerikanske tech-virksomheder, som fuldstændig dominerer vores marked og sætter alle termer for konkurrencen inden for EU. Det har vi rent faktisk lov til at have noget at sige om, og det kommer de så ind med nu med DMA. Så det er mega spændende. Det er den største succes i tech-monopoldannelse i 30 år, tror jeg. Men en ting er monopol. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre lidt mere sådan, lad os bare kalde det en humanistisk tilgang til den verden, vi har bygget op efterhånden, hvor alt ligesom skal foregå teknologisk, og hvor man jo altså nærmest ikke kan ordne det ene og det andet, uden man har en mobiltelefon. Nu lyder jeg også lidt som Lars Svendsen lige pludselig. Mads, lad os starte ud hos dig. Altså regulering af hele den her sektor, skal vi bare kalde den under et tech-sektoren, fordi de simpelthen har fået så meget magt på en eller anden måde, og vi nærmest ikke kan leve vores liv uden dem. Er det et problem? Ja, jeg er helt enig. Altså, det er regulering er vigtig, også for væksten af sektoren. Altså, tænk hvis America Online, de var lykkedes med at få styr på internettet, sådan at vi skulle betale en eller anden pris for at sælge en JPG eller lignende, ikke også? Så det er sindssygt vigtigt, at Apple og især Google ikke når, eller nej, især Apple, men også Google ikke ligesom når til det stadie, hvor de kan gøre det samme. Det hæmmer industrien sindssygt meget. Og det der med at være en udvikler, som udvikler et eller andet til Apple, og man starter med at betale 30% af toplinjen til Apple, det gør det ret umuligt at drive forretning. Mange små og mellemstore virksomheder har en eller anden bundlinjemarginal på 16-18%, det vil sige, at man kan ikke være profitabel på Apple. Så det synes jeg. Altså, når man så kommer til snakken omkring det menneskelige og sådan nogle ting, altså så er for eksempel en iPhone, det er jo bare et apparat, du bruger til at bruge det mobile internet til nogle ting. Du kan sende informationer, du kan hente informationer, og du kan koble op til en open AI, der kan hjælpe dig med et eller andet. Så det er langt hen ad vejen et redskab, og jeg tror, at det er et redskab, der er kommet for at blive. Så jeg tror meget mere, at det for os mennesker handler om at finde ud af, hvordan gør vi det? Hvordan gør vi det godt, og hvordan lever vi godt i den verden? Og noget tyder på, at vi ikke helt har lært det endnu, David. Er det løb kørt? dørt for os, eller kan vi stadigvæk nå at sætte ind, så vi på en eller anden måde formår at leve bedre med den teknologiske verden? Jeg tror absolut, vi kan sætte ind. Mm-hmm. Vi får altid den her fornemmelse af, hvad der foregår lige nu, det er det, der må foregå i fremtiden også. Overhovedet ikke. Vi kan absolut sætte ind og sige, den udvikling, der er sket, specielt i USA med nogle af de her sociale medier, hvad det gør ved specielt unge mennesker, det er ikke noget, vi behøver bare at leve med. At vi skal ikke leve med nødvendigvis, at TikTok nu er det dominerende medie, som er kontrolleret af Kina osv. Det kunne vi godt lave nogle ting om på. Mm. Vi har alle mulige reguleringer, som ændrer på ting og sager, så det skal vi også have inden for tech. Ej, hvor var der mange spændende ting, som jeg fik lyst til at udfolde meget mere, men tiden er simpelthen løbet fra os. Vi må slutte her. Mads Christiansen, tusind tak, fordi du var med på telefonen derude. Lars Persson, sidste blik på aktiemarkedet. Jamen, vi er i minus, men det sjove er, at Per Aarsløb faktisk fik opsagt en datakontrakt med Meta i går. Det var en, der tikkede ind, så måske lidt i forlængelse af vores historie her. Men vi sætter et punktum. Tak til David Heinemeier Hansen, til Mads Christiansen og til Lars Persson. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.